Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходи во на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Заводила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма передла. Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, Κυρίες και κύριοι, σήμερα ξημέρωσε ξανά η μέρα που θα τους στοιχιώνει για πάντα. Σήμερα είναι η μέρα που η ιστορία σφραγίστηκε από το κόκκινο του αίματος, από το χρώμα του δίκιου και της αλήθειας. Σαν σήμερα ήταν που η ιστορία γράφτηκε από το κόκκινο της σημαίας με το σφυροδρέπανο. Με αυτό το μελάνι γράφτηκε η ιστορία στην αναμέτρηση του ανθρώπου με το τέρας και με το έγκλημα, με την απανθρωπιά και με την κτηνοδία. Ήταν 9 Μάη του 1945, ήταν η ημέρα που η σημαία που ήδη κυμάτιζε στο Reichstag, η σημαία του στρατού των εργατών, των αγροτών, των κολασμένων της γης, επέφερε το οριστικό πλήγμα στο φίδι του ναζισμού. Πριν από 77 χρόνια, σαν σήμερα, στις 9 Μάη 1945, ήδη μία μέρα πριν, ενώπιον του στρατάρχη Γιώργη Ζούκοφ, η ναζιστική Γερμανία υπέγραφε την άνευ όρων συνθηκολόγησή της. Η νίκη του ανθρώπου εναντίον του φασισμού, η αντιφασιστική νίκη των λαών, ήταν γεγονός. Αυτό το πανανθρώπινο επίτευγμα σφραγίστηκε με το ίδιο εκείνο κόκκινο χρώμα που δέσποζε στα οδοφράγματα της Παρισινής Κομμούνας, με το χρώμα το βγαλμένο από το ηφαίστειο της ελπίδας που εξεράγει τον Οκτώβρη του 1917 στην Πετρούπολη. Σε αυτή τη νίκη σταθμό που κατορθώθηκε με τις ανίποτες θυσίες εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, χωρίς προηγούμενο υπήρξε η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού, σε ένα μέτωπο το μήκος του οποίου κυμαινόταν από 3.000 έως 6.200 χιλιόμετρα. Ο Κόκκινος Στρατός έδωσε ενάντια στον ναζισμό αδιάλειπτα μάχες για 1.418 μερόνυχτα. Κάθε λεπτό του πολέμου, η Σοβιετική Ένωση θρηνούσε κατά μέσο όρο 9 νεκρούς. Κάθε ώρα, 540 νεκρούς. Κάθε μέρα, 13.000 νεκρούς. Σε ένα πόλεμο που η Βρετανία θρήνησε 375.000 νεκρούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 400.000, η Σοβιετική Ένωση προσέφερε πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά της. Πάνω από 10 εκατομμύρια οι ανάπηροι και οι τραυματίες με τον ανθό του σοβιετικού λαού να φράζει με τα στήθια του το Στάλιγκραντ, το Λένιγκραντ, τη Μόσχα, το Κούρσκ, τη Σεβαστούπολη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στήχησε στη Σοβιετική Ένωση σε υλικές ζημιές το κολοσιαίο ποσό των 485 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεγαλύτερο από αυτό που κατέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία και Γαλλία μαζί. Πάνω από 1.700 πόλεις, πάνω από 70.000 χωριά, πάνω από 30.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις, πάνω από 100.000 συνεταιριστικές μονάδες, αμέτρητες χιλιάδες νοσοκομεία, σχολεία, βιβλιοθήκες έγιναν στάχτη στο έδαφος της Σοβιετικής Ένωσης από τους Ναζί. Έτσι γράφτηκε η ιστορία μέχρι τις 9 του Μάη. Αυτά προσέφεραν οι κομμουνιστές στον πόλεμο κατά του ναζισμού. Αυτή είναι η σχέση του σοσιαλισμού και των κομμουνιστών με τον φασισμό. Σχέσεις που το έχουμε πει, το έχουμε τονίσει αμέτρητες φορές και θα το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που θα βγαίνουν στο προσκήνιο οι γυμνοσάλιαγγες της ιστορίας. Αυτές τις τάχαμου σχέσεις του σοσιαλισμού με τον φασισμό τις χωρίζει αίμα. Το περισσότερο αίμα που χύθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα. Η ιστορία γράφτηκε και σαν σήμερα, πριν από 77 χρόνια, σφραγιζόταν την πιο σκληρή, την πιο ανιδιοτελή, την πιο καθοριστική μάχη για τη νίκη κατά του φασισμού, για τη νίκη ενάντια στα Auschwitz, για τη νίκη ενάντια στα κρεματόρια. Την έδωσε στην ανθρωπότητα το πρώτο εργατικό κράτος στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Όσοι μιλούν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τη σκοπιά του παραχαράκτη και του πλαστογράφου, είναι καταδικασμένοι να κουβαλάνε το μπόι που έχει το ψέμα τους. Η ιστορία γράφτηκε. Παρόντες, πρωτομάρτυρες, αιμοδότες, στρατιώτες, στην πιο σκληρή, σε αυτή την πιο καθοριστική μάχη για τη νίκη κατά του φασισμού, από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια, από τις ερήμους της Μέσης Ανατολής μέχρι τις γραμμές των οριζόντων σε βορρά και νότο, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, ήταν οι κομμουνιστές. Και πόσο γελοί είναι οι πλαστογράφοι αν νομίζουν ότι αυτή η εποποιία μπορεί να λασπολογηθεί ή να λησμονηθεί. Είναι εδώ, στην Ελλάδα των 700.000 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, που η 9η Μαΐου δεν θα πάψει ποτέ να περνάει μέσα από την αθάνατη ψυχή των 200 της Κεσαριανής, της Ηλέκτρας, του Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, του Χαρίλαου, του Άρη, του Αντάρτη που έστειλε τον περήφανο χαιρετισμό από το Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Είναι εδώ στην Ελλάδα που η 9η Μαΐου δεν θα πάψει ποτέ να περνάει μέσα από την αδούλωτη Κοκκινιά και την Καλογρέζα, να περνάει από τη Βιάνο, από το Χορτιάτι και το Κούρνοβο που έγιναν ένα με το Μανιάκι και με το Μεσολόγγι. Είναι εδώ στην Ελλάδα της ανίποτης ναζιστικής θηριωδίας που η 9η του Μάη δεν θα πάψει ποτέ να περνάει μέσα από τα άπαρτα βουνά, που οι αρματολοί και οι κλέφτες στήσανε χορό με τους μαχητές του Ελλάς, με τους αδούλωτους της εθνικής και της κοινωνικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 40. Είναι εδώ στην Ελλάδα των ανίποτων ναζιστικών καταστροφών που η 9η Μαΐου δεν θα πάψει ποτέ να περνάει μέσα από τα θυσιαστήρια του πατριωτισμού και της λευτεριάς. Εδώ που η Γκουέρνικα συνάντησε το δίστομο, εδώ στα Καλάβρητα, εδώ στην Ακροναυπλία, εδώ στη Μακρόνησο, εδώ και το Στάλιγκραντ και η Αθήνα του Μεγάλου Δεκέμβρη. Γίνανε κραυγοί στα χέρια του Πικάσο, του Φασακίδη, του Λουντέμι, γίνανε τραγούδι στα χείλη του Ρίτσου και του Μπρέχτ, του Νερούδα και του Λιβαδίτη, του Μίκη και του Σωστακόβιτς. Όταν ο στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού κάρφωσε τη σημαία της Επανάστασης στην καρδιά του ναζισμού στο Ράιχσταγκ, σφράγιζε με αυτόν τον τρόπο για πάντα, με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο την ιστορία. Η σημαία ιβαμένη με το αίμα των εκατομμυρίων που έδωσαν τη ζωή τους και έχτισαν με τα κορμιά τους το μέτωπο που συνέτριψε τις ορδές του Χίτλερ και τους κάθε λογής Κουίσλινγκ, δεν λασπώνεται και δεν υποστέλλεται. Αυτή την αλήθεια δεν θα καταφέρουν ποτέ να τη σβήσουν από την ιστορία εκείνοι που βουτάνε την πένα τους στην κοιλιά του Γκέμπελς για να ξαναγράψουν και για να ξεγράψουν την ιστορία για τους δεξιούς και τους τάχα μου αριστερούς, για τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλδημοκράτες υπηρέτες των Κρουπ και των Ροκφέλλερ, για τους τάχα μου δημοκράτες αυτής της άθλιας θεωρίας των δύο άκρων που με όχημα την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να συσχετήσουν τον ναζισμό και τον φασισμό με τον κομμουνισμό, που θέλουν να εμφανίζουν τους 200 της Κεσαριανής ίδιους, λέει, με ποιους, με τους εκτελεστές τους, η ιστορική αλήθεια είναι αμήλικτη. Απέναντι στη φρίκη του ολοκαυτώματος, απέναντι στην απαθροπιά του ρατσισμού, απέναντι στο ναζιστικό εσμό που γεννιέται και εκτρέφεται στα ταξικά χαμετυπία των μονοπωλίων, θα υπάρχει αυτή η ημερομηνία. Θα υπάρχει αυτή η γνωστή φωτογραφία, παράσημο της ανθρωπότητας, στον αγώνα ενάντια στην κτηνοδία, η φωτογραφία του στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού στο Ράιχσταγκ με την κόκκινη σημαία, που θα το θυμίζει στους αιώνες. Οι κομμουνιστές δεν συνθηκολόγησαν ποτέ με τα φίδια. Και ας μην έχουν καμία αμφιβολία, η 9η Μάη του 1945 είναι η ημερομηνία που, όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα αποτελεί μία διαρκή υπόμνηση. Οι κουκουλοφόροι του δοσυλλογισμού, η Κράτα Ρόμελ του μαυραγωρητισμού, οι χήτες του χτες και οι εγκληματικές συμμορίες του σήμερα, αυτός ο υπόκοσμος, οι απόγονοι των ταγματασφαλιτών, οι μεταξάδες και οι ρουφογάλιδες του συστήματος που γέννησε τον ναζισμό, θα επιστρέφουν πάντα εκεί που ανήκουν, στα καταγόγια των αρίων υπανθρώπων. Απέναντι στο ψέμα, απέναντι στην πλαστογραφία και την παραχάριξη, θα ορθώνεται πάντα το σύμβολο της νίκης των λαών απέναντι στο κτίνος του φασισμού. Είναι καταδικασμένοι να το ζουν αυτό κάθε 9η Μαΐου. Απέναντι στη φρίκη του ολοκαυτώματος, στην απανθρωπιά, σε αυτό το ναζιστικό εχμό, σε αυτά τα σχολεία βαρβαρότητας των Siemens, των Ford και των Deutsche Bank, θα υπάρχει πάντα αυτή η ημερομηνία. Θα υπάρχει πάντα αυτή η φωτογραφία που θα θυμίζει ότι η ιστορία γράφεται κάθε μέρα και γράφεται χωρίς ρεαλιστικές τάχα μου ανακυβιστήσεις, γράφεται χωρίς απαράδεκτους συμβιβασμούς, γράφεται χωρίς υπόκληση στις αυταπάτες, χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς επαναδιαπραγματεύσεις και χωρίς αξιολογήσεις από όσους εποάζουν τα φίδια στον κόρφο τους. Σαν σήμερα πριν από 77 χρόνια, ο άνθρωπος σφράγιζε τη νίκη του απέναντι στο κτίνος. Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστά στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει, έγραφε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι. Ας πάμε λίγο πίσω. Ήταν Γενάρης του 1927, όταν ο υψηλός προσκεκλημένος έφτανε στη Ρώμη και απευθυνόταν στον Μουσολίνη με τα παρακάτω λόγια. Το κίνημά σας πρόσφερε υπηρεσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο μεγάλος φόβος που διακατήχε τον δημοκρατικό ηγέτη ή ηγέτη της εργατικής τάξης ήταν η πιθανότητα να υπονομευθεί ή να υπερθεματιστεί από κάποιον πιο ακραίο από αυτόν. Φαίνεται ότι μία συνεχής μετακίνηση προς τα αριστερά, ένα είδος αναπόφευκτης διολίσθησης στην Άβυσσο, ήταν το χαρακτηριστικό όλων των επαναστάσεων. Η Ιταλία έδειξε ότι υπάρχει ένας τρόπος να παλέψεις τις ανατρεπτικές δυνάμεις, ένας τρόπος που μπορεί να κινητοποιήσει την πλειοψηφία του κόσμου. Η Ιταλία παρήχε το απαραίτητο αντίδοτο στο ρώσικο δηλητήριο. Από εδώ και στο εξής, κανένα μεγάλο έθνος δεν θα μείνει χωρίς το έσχατο μέσο προστασίας απέναντι στην ανάπτυξη καρκινωμάτων. Εάν ήμουν Ιταλός, θα ήμουν με όλη την καρδιά μαζί σας από την αρχή μέχρι το τέλος στη θριαμβευτική σας μάχη ενάντια στις βάρβαρες ορέξεις και τα πάθη του λενινισμού. Το κίνημά σας έχει προσφέρει μία υπηρεσία σε όλο τον κόσμο. Έχει δώσει σε όλο τον κόσμο το απαραίτητο αντίδοτο στο ρώσικο δηλητήριο. Ποιος ήταν αυτός ο ένθερμος οπαδός του Μουσολίνη, αυτός ο λάτρης του φασισμού, ο άνθρωπος που με όλη του την καρδιά τασόταν στο πλευρό των μελανοχιτώνων έναντι των κομμουνιστών και της Σοβιετικής Ένωσης? Δεν ήταν άλλος από τον μέγα θησαυροφύλακα. Ήταν ο Υπουργός Οικονομικών εκείνη την εποχή της Βρετανίας, ο Ουίνστον Τσόρσιλ. Ένα χρόνο μετά την κατάληψη από τους Ναζί της εξουσίας στη Γερμανία, το Γενάρη του 1934, ένα χρόνο μετά την κατάληψη από τους Ναζί με το καλοζωισμένο ακροατήριο να χειροκροτά, ακούστηκαν τα παρακάτω λόγια. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ο εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε το γερμανό εργάτη από τη μέγενη ενός δόγματος, του κομμουνιστικού δόγματος, που ήταν βασικά εχθρικό τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Ο Αδόλφος Χίτλερ επέστρεψε τον εργάτη στο έθνος του. Τον μετέτρεψε σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και συνεπώς σε σύντροφό μας. Ποιος ήταν αυτός ο λάτρης του ναζισμού? Εκείνος που στις 26 Γενάρη 1934 ενώπιον των ενθουσιασμένων συναδέλφων του εξυμνούσε τον Χίτλερ, που αναγόρευε τον ναζισμό σε προστάτη του έθνους γιατί είχε μετατρέψει τον εργάτη σε σύντροφο των βιομηχάνων. Ποιος ήταν αυτός που επιδαψίλευε δάφνες στο Χίτλερ διότι, όπως έλεγε, απελευθέρωσε τον εργάτη από την μέγενη του κομμουνιστικού δόγματος και είχε μετατρέψει τον εργάτη, ο ναζισμός, σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας? Δεν ήταν άλλος από τον Μεγιστάνα Κρουπ, τον πρόεδρο του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας. Κάπως έτσι λοιπόν, παρά τις εκκλήσεις της Σοβιετικής Ένωσης προς Άγγλους, Γάλλους και Αμερικάνους να πολεμηθεί ο ναζισμός, παρά τις προειδοποιήσεις της κομμουνιστικής διεθνούς, για τον επερχόμενο πόλεμο και το φασισμό, φτάσαμε στη Συμφωνία του Μονάχου το 1938, όταν έναν ολόκληρο χρόνο πριν από τη Συμφωνία Μη Επίθεσης μεταξύ Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, η Αγγλία και η Γαλλία τα έκαναν πραγματικά πλακάκια με το Χίτλερ και με το Μουσολίνι. Και από εκεί περάσαμε στον αποκαλούμενο ως παράξενο πόλεμο, όπου οι δυτικοί σύμμαχοι, επιλέγοντας την τακτική της συμμαχικής υπονόμευσης της Σοβιετικής Ένωσης, που προετοιμαζόταν ενάντια στην επερχόμενη ναζιστική εισβολή, σε εκείνο τον παράξενο λεγόμενο πόλεμο δεν έριξαν μισή του φεκιά ενάντια στον άξονα για 6 ολόκληρους μήνες από την ένταξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα τα πραγματικά γεγονότα και τα ουσιαστικά συμπεράσματα από την ανίποτε εκείνη τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιχειρούνται να συσκοτιστούν και να παραποιηθούν. Φροντίζει το εργαστήριο της καπιταλιστικής παραχάραξης, ένα εργαστήριο που παράγει τους γυμνοσάλιαγγες της άθλιας θεωρίας των δύο άκρων, τους εντεταλμένους της ελεηνής επιχείρησης εξίσωσης κομμουνισμού-φασισμού, παράγει αυτό το εργαστήριο τα βαποράκια που ψάχνουν μερικά δευτερόλεπτα δημόσιου βήματος, μυρικάζοντας εκείνα τα γελία σχήματα περί Χίτλερ, Στάλιν. Πρόκειται για αυτό το εργαστήριο που παράγει τους ευρωφωστήρες περί ολοκληρωτισμών. Αλλά αλήθεια, τι γνήσιοι ευρωπαϊστές θα ήταν όλοι αυτοί αν δεν λάνσαραν τα από δεκαετίας αντικομμουνιστικά μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βεβαίως συναγελάζεται, όχι τώρα, χρόνια τώρα, με τους Ναζί στην Ουκρανία, θρέφει στους κόλπους της τους Ορμπάν, δημιουργεί τους υπονόμους μέσα από τους οποίους ποτίζονται η Λεπέν και η Σαλβίνη, και μόνο με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μόνο το 2014, έχει χρηματοδοτήσει με τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια ευρώ τις φασιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Είναι προφανές λοιπόν ότι η εξουσία των κεφαλαιοκρατών έχει κάθε λόγο να αναποδογυρίζει την ιστορία και την πραγματικότητα. Και ο βασικός λόγος είναι αυτός. Ο φασισμός, έγραφε ο Μπρέχτ, είναι μια ιστορική φάση όπου μπήκε τώρα ο καπιταλισμός, και έτσι είναι κάτι το καινούριο και παλιό μαζί. Ο καπιταλισμός, έγραφε ο Μπρέχτ, στις φασιστικές χώρες υπάρχει πια μονάχα σαν φασισμός, και ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός, έγραφε ο Μπρέχτ. Στις 9 Μάη του 1945 αυτή η πιο ομή, αυτή η πιο καταπιεστική, αυτή η πιο θρασία και η πιο δόλια μορφή του καπιταλισμού, ο ναζισμός, συνετρίβει μέσα στην ίδια τη φωλιά του φιδιού. Thank you. Πριν από 77 χρόνια, στις 27 Γενάρη του 1945, ο κόκκινος στρατός απελευθέρωνε το Auschwitz. Όσα αποκαλύφθηκαν τότε, θα θυμίζουν για πάντα εκείνο το ρηθέν. Τα κτίνη είναι δημιούργημα του Θεού. Η κτηνοδία είναι έργο των ανθρώπων. Για την ακρίβεια, είναι έργο εκείνων των υπανθρώπων που ομνύουν στον υπεράνθρωπο για να δικαιολογήσουν την απανθρωπιά τους. Πριν από 77 χρόνια, ο κόκκινος στρατός πατούσε το φίδι μέσα στη βρωμερή φωλιά του. Ήταν σαν σήμερα, στις 9 Μάη του 1945. Θα αναρωτηθεί κανείς, έχει νόημα να μνημονεύεται, έχει νόημα να μνημονεύει κανείς την 27η Γενάρη, την 9η Μάη? Εξαρτάται, είναι η απάντηση, πώς προσεγγίζει καθένας τη σημερινή εποχή. Μιλάμε για την εποχή που πριν λίγο είχε Τραμπ, ακόμα έχει Λεπέν, έχει Ορμπάν, έχει Ναζί στην Ουκρανία, έχει συμμορίες όπως η Χρυσή Αυγή. Έχει νόημα, αφού εκείνοι που προκάλεσαν τα Auschwitz κάθισαν στο εδόλιο και τιμωρήθηκαν, έχει νόημα λοιπόν να μνημονεύει κανείς την επιγραφή εκείνη? Η εργασία απελευθερώνει που δέσποζε στην είσοδο του Auschwitz? Εξαρτάται πώς εννοεί κανείς την έννοια τιμωρία. Αλήθεια, επήλθε πράγματι τιμωρία για εκείνο το έγκλημα? Κάθισαν όντως στο σκαμνί όλοι όσοι το προκάλεσαν? Ας θυμηθούμε. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Κρουπ. Η Κρουπ, η πολυεθνική Κρουπ, που τροφοδοτούσε όλη την πολεμική μηχανή του Χίτλερ, αλλά η έπαυλη του ιδιοκτήτη της όλος περιέργως είχε μείνει ανέπαφη όταν οι Αμερικάνοι ισοπαίδωσαν το Έσεν. Ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων, ο κύριος Κρουπ, είναι αυτός που σας έλεγα προηγουμένως ότι αναφωνούσε πως ο εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε το Γερμανό εργάτη από τη μέγενη του κομμουνιστικού δόγματος και ότι ο Αδόλφος Χίτλερ μετέτρεψε τον εργάτη σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και σε σύντροφο των βιομηχάνων. Ο κύριος Κρουπ, ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων, ήταν αυτός που παρέλαβε από τα χέρια του ίδιου του Χίτλερ το χρυσό παράσημο του ναζιστικού κόμματος το 1940. Βεβαίως η σημερινή Κρουπ είναι αυτή στην οποία οι κυβερνήσεις της Ελλάδας έχουν ξεπουλήσει τα ναυπηγεία της χώρας. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank της Μέρκελ, του κυρίου Σόλτς, του Σόιμπλε, που έχει αναλάβει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ως σύμβουλος των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι η ίδια Deutsche Bank που χρηματοδότησε τη δημιουργία και τη λειτουργία των ναζιστικών φούρνων του Auschwitz. Στο εδόλιο, ξέρετε, δεν κάθισε ποτέ η Siemens. Η Siemens, με την οποία έκαναν εξοδικαστικό συμβιβασμό οι ελληνικές κυβερνήσεις για τις μίζες, είναι η ίδια Siemens που έλυνε και έδαινε επιφασίστα μεταξά με πρόταση και χρηματοδότηση του επικεφαλής της Siemens στην Αθήνα. Συγκροτήθηκαν τα τάγματα ασφαλείας το 1943. Στο εδόλιο δεν κάθισαν ποτέ οι 25 από τους μεγαλύτερους βιομήχανους Γερμανίας, αυτοί που το 1933 τροφοδότησαν το αποκαλούμενο και ταμείο του Χίτλερ με το αστρονομικό για την εποχή εκείνη ποσό των 3 εκατομμυρίων μάρκων. Ήταν ακριβώς τότε, στις εκλογές του 1933, που οι Ναζί πήραν το 44% των ψήφων. Κυρίες και κύριοι, στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Farben. Το τεραστίων διαστάσεων βιομηχανικό συγκρότημα της Farben κατασκευάστηκε από κρατούμενους του Auschwitz. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της κατασκευής αυτού του εργοστασίου. Στη Farben δούλευαν 85.000 κρατούμενοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η Farben κατασκεύασε το κυκλώνιο Β. ήταν το αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων στα κρεματόρια. Ένα από τα ονόματα με τα οποία κυκλοφορεί σήμερα η Φάρμπεν είναι το όνομα Μπάγκερ. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Αμερικάνικη Πολυεθνική IBM. Η οργάνωση των 78 ναζιστικών στρατοπέδων εξόντωσης έγινε με τεχνολογία της IBM. Ο πρόεδρος της IBM, ο κύριος Γουότσον, τιμήθηκε από το Τρίτο Ράιχ με το μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού της Γερμανικής Τάξης του Αετού το 1937. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να αποδώσει το ναζιστικό καθεστώς σε μη Γερμανό πολίτη. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Αμερικάνικη Πολυεθνική ITT. Ήταν αυτή που μεταξύ άλλων οργάνωσε το σύστημα πληροφοριών του γερμανικού στρατού που συμμετείχε η ITT στον σχεδιασμό βομβών και βομβαρδιστικών για λογαριασμό της ναζιστικής αεροπορίας. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η General Motors. Χιλιάδες θωρακισμένα αυτοκίνητα, φορτηγά και τάγκς για το γερμανικό στρατό κατασκευάστηκαν από την General Motors. Αλλά ό,τι συμφέρει την General Motors συμφέρει την Αμερική, όπως έλεγε και ο Eisenhower. Το αμερικανικό κράτος αποζημίωσε με 33 εκατομμύρια δολάρια τη General Motors για τις ζημιές που υπέστησαν τα εργοστάσια της στη Γερμανία και την Αυστρία στον πόλεμο. Ήταν ακριβώς αυτά τα εργοστάσια που κατασκεύαζαν τάγκς για τον Χίτλερ. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Ford. Το 1/3 των φορτηγών της Wehrmacht το κατασκεύασε η Αμερικανική Πολυεθνική Ford. Οι μισοί εργαζόμενοι σε εισαγωγικά της εταιρείας ήταν σκλάβοι από στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο πρόεδρος της Ford, ο κύριος Ford, το 1938 γιόρτασε τα 75 γενέθλιά του παραλαμβάνοντας από τους Γερμανούς πρόξενους στο Ντιτρόιτ το μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού της Γερμανικής Τάξης του Αετού. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να αποδώσει το ναζιστικό καθεστώς σε ένα μη Γερμανό πολίτη. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η τράπεζα UBS. Η UBS ήταν ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Πρόεδρός της ήταν ο κύριος Πρέσκοτ Μπους, πατέρας και παππούς δύο κατοπινών Αμερικανών πρόεδρων. Ο κατάλογος είναι μακρύς, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Από το πινάκιο των ενόχων του ναζιστικού εγκλήματος λείπουν όλα τα μονοπόλια και όλοι αυτοί που κάνουν κουμάντο σε ένα σύστημα που είτε με φασισμό, είτε χωρίς φασισμό, είτε με κοινοβούλιο, είτε χωρίς κοινοβούλιο, έχει πάντα το ίδιο όνομα. Λέγεται καπιταλισμός. Το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω, είναι ασφαλές. Ο φασισμός το 1945, σαν σήμερα, ιτήθηκε οριστικά. Η ιστορία όμως απεφάνθη ότι δυστυχώς ο φασισμός δεν αρκεί να νικηθεί. Ο φασισμός πρέπει να ξεριζωθεί. Και η απόδειξη είναι όλη αυτή η κτηνοδία που καταγράφηκε τότε με την είσοδο του κόκκινου στρατού στο Auschwitz. Τίποτα όμως δεν ξεριζώνεται αν δεν ξεριζωθούν οι ίδιες οι ρίζες του. Ζηλεύει η νύχτα, κάτι από το φως της έχεις πάρει. Στρέφεις το βλέμμα ψηλά κι αναβεί το φεγγάρι. από το χρόνο. Γύρω σαν κοινή τα τοπία. Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Παίξε με στα χέρια σου σε σφαίρα. Πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Με τις νύμες σου φωτίζει. Ο κόσμος όλος γύρω από σένα ναι, γυρίζει. Εικόνα ονείρου που η μέρα δεν τη σβήνει. Πάντα σημαδιά σου μ' αφήνεις. Παίξε με στα χέρια σου σα σφαίρα. Πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στα χέρια σου σα σφαίρα. Πέταμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. 77 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Και θα κλείσουμε αυτό μας το αφιέρωμα με δύο αναφορές. Καθώς σήμερα βρέθηκαν πολλοί που επιδίωξαν να καπηλευτούν, να μαυρώσουν την ουσία και τους συμβολισμούς αυτής της ημερομηνίας. Από τη μια μεριά η Αγία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θελήσει για χρόνια να ξεχάσουμε πως η 9η Μάη είναι η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης και έτσι λοιπόν τη βάφτισαν ημέρα της Ευρώπης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν αυτή την άθλια, αυτή την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων. Φέτος δε ακούσαμε και ειδικούς και μη να κάνουν λόγο για την ημέρα της Ρωσίας, έτσι γενικά και αόριστα, την ημέρα της Ρωσίας. Και το ΠΑΣ λοιπόν ήρθε να το συμπληρώσει σήμερα ο ίδιος ο Πούτιν από την καθιερωμένη παρέλαση στη Μόσχα. Ο Πούτιν λοιπόν, ο Πούτιν των ολιγαρχών, ο Πούτιν της καπιταλιστικής Ρωσίας, ο Πούτιν που καμαρώνει ότι μπορεί να δείξει στην Ουκρανία τι σημαίνει πραγματική αποκομμουνιστοποίηση. Αυτά είχε πει στο διάγγελμά του 24 Φλεβάρι. Ο Πούτιν, ο οποίος έριξε ευθύνες για τον πόλεμο που ο ίδιος διεξάγει στην Ουκρανία στο Λένιν, σε εκείνο το διάγγελμα, είχε λοιπόν το θράσος να προχωρήσει σε μια άθλια καπηλεία. Ο Πούτιν λοιπόν επιδίωξε να ξεπλύνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο που ο ίδιος διεξάγει, με την εποπτεία του κόκκινου στρατού και των λαών της Σοβιετικής Ένωσης. Επιχείρησε να ξεπλύνει αυτό το μακελιό στο οποίο προείσταται, με τη θυσία εκατομμυρίων ανθρώπων στον αγώνα ενάντια στο τέρας του ναζισμού. Ο Πούτιν λοιπόν, ένας από εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να αμαυρώσουν αυτή την ημέρα, επικαλέστηκε τον ηρωισμό των Σοβιετικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να παροτρύνει τον σημερινό ρώσικο στρατό να συνεχίσει το έργο του στην Ουκρανία. Και την ίδια ώρα έχουμε τους άλλους άθλιους και τους άλλους ανιστόρητους. Για παράδειγμα, εκεί στο Βερολίνο, ξέρετε τι απόφαση, τι διάταγμα εξέδωσαν. Εξέδωσαν διάταγμα με το οποίο απαγόρευσαν τη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης στις εκδηλώσεις για την αντιφασιστική νίκη. Εξέδωσαν διάταγμα στις 4 του Μάη, το δημοσίευσαν στην επίσημη εφημερίδα την Παρασκευή, που απαγόρευσαν οι Γερμανοί, οι ατμομηχανοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Γερμανοί εκεί που γεννήθηκε το φίδι του ναζισμού, τώρα με τον Σόλτς, τον σοσιαλδημοκράτη, τον απόγονο εκείνων οι οποίοι είχαν εκτελέσει, είχαν δολοφονήσει τη Λούξεμπουργκ και τον Λίπνεχτ. Αυτοί λοιπόν στο Βερολίνο εξέδωσαν διάταγμα που απαγόρευσαν την επίδειξη της σημαίας της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και απαγόρευσαν ακόμα και σε βετεράνους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να έχουν σημαίες της Σοβιετικής Ένωσης στις εκδηλώσεις για την ημέρα, για την επέτειο της συντριβής του φασισμού. Η παραχάραξη λοιπόν, το ένα, η μία πλευρά του νομίσματος, η οικειοποίηση, η άλλη πλευρά του νομίσματος, του ίδιου νομίσματος. Αλλά ούτε η παραχάραξη, ούτε η οικειοποίηση μπορεί να λερώσει αυτή την ημέρα και τα μηνύματά της. Και αυτή ακριβώς είναι η τιμωρία τους, αυτή ακριβώς είναι η καταδίκη τους. Ό,τι και να κάνουν, η 9η Μάη δεν μπορεί να λερωθεί. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα, πάμε στα θέματα της επικαιρότητας, έτσι τουλάχιστον όπως την ιεραρχούμε εμείς την επικαιρότητα, και αν μη τι άλλο δεν βλέπουμε τίποτα πιο επίκαιρο από τον κίνδυνο, από την απειλή 3.000 άνθρωποι να χάσουν τη δουλειά τους. Αύριο έχουμε πανελλαδική συγκέντρωση που πραγματοποιούν οι συμβασιούχοι COVID με αίτημα να μην γίνουν αυτές οι απολύσεις. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μαζί μας την κυρία Γεωργία Νάση, είναι κοινωνική λειτουργός, συμβασιούχος COVID. Κυρία Νάση, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε και ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας περί τίνος πρόκειται. Εσείς πώς προσληφθήκατε? Μιλάμε, ξαναλέω, είναι δεν κάνω λάθος τον αριθμό, 3.000 συμβασιούχοι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, και πλέον και παραπάνω. Μάλιστα. Κύριε Μπογιόπουλε. Προσληφθήκαμε όλοι πρώτη φορά για την πανδημία τον Μάιο του 2020. Και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα με διαδοχικές συμβάσεις, τα 2 χρόνια δηλαδή, να απολυόμαστε όλες και όλοι αυτό το μήνα. Ποιες ειδικότητες είναι αυτές? Οι δικοί σας, είπαμε, είστε κοινωνική λειτουργός. Φαντάζομαι υπάρχει πλήθος ειδικοτήτων, έτσι δεν είναι? Βέβαια, είναι οδηγοί, είναι διοικητικοί υπάλληλοι, είναι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, κοινωνιολόγοι, επόπτες δημόσιας υγείας, εργάτες στην καθαριότητα, εργάτες στα κινητήρια, φύλακες, σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων και των περιφερειών της χώρας δηλαδή. Και οι προσλήψεις αυτές, από ό,τι καταλαβαίνω, έγιναν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Σωστά? Ακριβώς. Οι προσλήψεις αυτές. Και εσείς έγιναν, γιατί απολύεστε τώρα? Καταρχάς, τέλειωσε η πανδημία? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Προφανώς και η πανδημία δεν έχει τελειώσει όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και όπως ακούμε και κάθε μέρα και από κυβερνητικά στελέχη και από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Το θέμα δεν είναι αυτό επίσης. Δηλαδή, εργαζόμαστε όλοι σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Δεν είναι δηλαδή. Είναι έκτακτη ανάγκη λόγω πανδημίας οι υπηρεσίες καθαριότητας, είναι έκτακτη ανάγκη το βοήθεια στο σπίτι, τα κέντρα κοινότητας, η ομάδα προστασίας ανηλίκων. Προφανώς και όχι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δηλαδή για μία ακόμα φορά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται η προσχηματική επίκληση των έκτακτων τάχα μου αναγκών όταν εσείς καλύπτετε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ακριβώς, κάτω από αυτό τον μανδύα των έκτακτων αναγκών ή όπως κάθε φορά βαφτίζεται η εκάστοτε σύμβαση, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες πάνω από 3.500 άτομα σε όλη τη χώρα. Κυβερνητική απάντηση στο αν θα σας δοθεί δυνατότητα για μόνιμη και σταθερή εργασία υπάρχει, κυρία Ανάση? Όχι, δεν υπάρχει και μάλιστα ο κύριος Βορύδης και αρνείται πεισματικά να μας συναντήσει. Και όπου εμφανίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κάθετος ότι δεν θα ανανεωθούν αυτές οι συμβάσεις. Πώς προτίθεστε να προχωρήσετε? Αύριο λοιπόν, την Τρίτη, 10 του μήνα, 11 το πρωί, θα είμαστε έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ζητάμε για άλλη μια φορά να δούμε τον κύριο Βορύδη. Ζητάμε απάντηση στις 3.500 απολύσεις. Καλούμε και τα δευτεροβάθμια σωματεία. Καλούμε όλους όσους δουλεύουν στη χώρα, συναδέλφους που εργάζονται σε συνθήκες επισφάλειας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αύριο, 11 το πρωί, έξω από το Υπουργείο, ενάντια στις απολύσεις για τη μόνιμη και σταθερή εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα. Αύριο λοιπόν, οι συμβασιούχοι COVID, αύριο Τρίτη, 10 Μάη, έτοιμά σας το απλό να μην γίνουν απολύσεις και μας είπατε ακριβώς συγκεντρώνεστε 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ανάση. Και εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Μιας και έγινε η αναφορά στον κύριο Βορύδη, να σας πω ότι προχτές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι αποκαλούν συνέδριο, εν πάση περιπτώσει, αυτή την πασαρέλα που περνάνε όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, σε όλα τα αστικά κόμματα, τι να κάνουμε, έτσι τα λένε. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια πολύ βαθιά ανάλυση, εξαιρετικά βαρύκδουπη, εκ μέρους του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα, αν δεν ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, και αν ακούγαμε την αριστερά, τι καταλαβαίνουν τώρα αυτοί οι οποίοι χειροκροτούν οι κλακαδόροι όταν τα ακούνε αυτά από τον όρο αριστερά, τότε η χώρα, λέει, θα είχε γίνει σοβιετικό καθεστώς. Παραλαμβάνω, αφήνω κατά μέρος τι καταλαβαίνουν οι κλακαδόροι που τα χειροκροτούν αυτά όταν ακούνε τους όρους αριστερά και σοβιετικό, αλλά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά καταλαβαίνουν, και εννοώ τον ίδιο τον κύριο Βορύδη. Ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή ακριβώς η Ελλάδα δεν είναι σοβιετική και επειδή μόνο αριστεροί δεν είναι αυτοί που κατά καιρούς την κυβέρνησαν και την κυβερνούν, γι' αυτό ακριβώς ο κ. Βορύδης που τη δεκαετία του 80 κυκλοφορούσε με τσεκούρια και η γούντα Νορδών που φώναζαν Πινοσέτ, Πινοσέτ, που μετά παραλάμβανε με εντολή του δικτάτορα από τον Μιχαλολιάκο, το κατοπινό γραμματέα της ναζιστικής συμμορίας, τη θέση του γενικού γραμματέα της νεολαίας ΕΠΕΝ, του κόμματος δηλαδή, του Παπαδόπουλου, αυτό που είχε ιδρύσει μέσα από τον Κορυδαλό, που μετά τη δεκαετία του 90 συμπορευόταν με τον φασίστα και κουμπάρο του, τον Λεπέν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή δεν κυβέρνησαν ποτέ οι αριστεροί εδώ, αυτή τη χώρα, και επειδή ποτέ δεν έγινε Σοβιετική Ελλάδα, γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν σήμερα ο κύριος Βορύδης είναι υπουργός εσωτερικών. Γεια σου Μαριτίνα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα Νικό. Γύρισε το Πασόκ? Γυρνάει από ό,τι φαίνεται. Είναι στον δρόμο τώρα δηλαδή? Ναι. Γύρισε το έμβλημα, γύρισε ο ήλιος του, πλέον επισήμως στην Μαρκίζα, ο πράσινος, ο παλιός, με τις 9 ακτίνες, γύρισε μαζί με το κίνημα αλλαγής όμως, το όνομα πια είναι Πασόκ Παύλα Κίνημα Αλλαγής και αυτό θέλω να σου πω σε ποσοστά 95%. Τελικά οι ψηφίσαντες χθες ήταν 179.005 μέλη του κόμματος και αύριο έχουμε μια διαδικασία ακόμη που προφανώς θα φτάσει τους ψηφίσαντες τους σε πάνω από 180.000. Ήταν θεαματική η συμμετοχή για ένα κόμμα τρίτο και με πολύ μεγάλη διαφορά, εκλογική εννοώ διαφορά από τα δύο μεγάλα κόμματα. Φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε αυτή τη ψήφο εμπιστοσύνης που ήθελε σε διάστημα 6 μηνών από την εκλογή του. Αυτό βεβαίως μεταφράζεται κατά την ταπεινή μου άποψη και σε ένα μεγάλο στοίχημα ενόψει συνεδρίου, καθώς θα πρέπει εκεί να δώσει πια και το πολιτικό του στίγμα. Γιατί ως εδώ τα πήγε πολύ καλά, αλλά ήταν κυρίως οργανωτικές οι διαδικασίες. Τώρα θα πρέπει να δούμε και το πολιτικό κομμάτι. Και μάλιστα σε αυτό να σου πω ότι αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε στο ξενοδοχείο Τιτάνια, στο κέντρο της Αθήνας, μία παρουσίαση εκ μέρους του Νίκου Ανδρουλάκη, βεβαίως μαζί με τον Νίκο Χριστοδουλάκη και τον Ηλία Κικία. Θυμίζω ότι είναι ο επικεφαλής του Ενσόσιαλ ο πρώτος και σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο δεύτερος για θέματα οικονομίας. Εκεί λοιπόν θα παρουσιάσουν το προγραμματικό πλαίσιο του κινήματος. Το οποίο όμως, για να μιλάμε τώρα και να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, είναι ένα πρώτο πολιτικό κείμενο το οποίο θα εμπλουτιστεί στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των προγραμματικών συνεδρίων και πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Τώρα, να σου πω ότι υπάρχει τεράστια ικανοποίηση προφανώς στο. Με αυτά που είδα να γράφονται, κάτι διπλοψηφίες, κάτι αυτά, είναι πτέσματα φαντάζομαι. Κοίτα, υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, θα πρέπει να ερευνηθούν, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς μέσα στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή που θα σου το απαντήσει, όχι, κανείς δεν θα σου πει ότι είναι πτέσματα, αλίμονο. Τώρα, εάν θα διερευνηθούν όντως και σε ποιο πόρισμα θα καταλήξουμε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Υπάρχουν όμως τέτοιες καταγγελίες, δεν είναι πολλές σε σχέση με το κόσμο που συνέρεσε χθες. Από την άλλη, δεν μπορούν να μείνουν να τα περάσουμε και σαν να μην υπήρξαν ποτέ, έτσι, ως καταγγελίες εννοώ. Θα πρέπει να το δούνε και να καταλήξουν κάποια στιγμή σε ένα πόρισμα γι' αυτό. Να σε ρωτήσω, τον ήλιο τον βρήκανε, τον ξαναβρήκανε, εν πάση περιπτώσει. Το αφημί είναι το ίδιο. Το αφημί είναι το ίδιο. Τώρα, σε αυτό. Εκείνα τα χρέη, τι θα γίνει. Σε αυτό ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου και κάτι αμακρύ το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκη στο δικό μας ραδιόφωνο και είπε ότι προσεχώς θα έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Σαλαγιάννη, το γενικό διευθυντή του κόμματος, για αυτό το θέμα. Θυμίζω ότι ένα μήνα περίπου νωρίτερα έλεγε ότι μέχρι το συνέδριο, και το συνέδριο είναι στις 20 με 22 Μαΐου, δηλαδή σε καμιά δεκαριά μέρες από τώρα, ότι θα έχουν ρυθμιστεί όλα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος είπε ότι είναι προφανές ότι δεν τα δημιούργησα εγώ ούτε η γενιά μου, όμως πρέπει να τα διαχειριστούμε με διαφάνεια. Και εκεί δεσμεύτηκε ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Έχουν γίνει προσπάθειες, ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες ρύθμισης αυτών των χρεών. Βεβαίως δεν μιλάμε για κάποια χρέη. Για τους ακροατές σου, το λέω Νίκο, ενός νοικοκυριού, μιλάμε για ετέρογκα ποσά. Που φαντάζομαι 300, ότι θα πάρει και. Καμιά 300 εκατομμύρια, δεν είναι. Θα πάρει και ανάλογο χρόνο η συμφωνία για τη ρύθμισή τους. Πάντως υπάρχει αυτή η πρόθεση από την ηγεσία της Χαριλάου και κοπημένη να αποδειχθεί. Γιατί ότι θυμάμαι θα ότι το ΠΑΣΟΚ, πριν ακόμα πάψει να είναι ΠΑΣΟΚ, που μετά ξανά έγινε ΠΑΣΟΚ και πάντα ΠΑΣΟΚ ήταν, το 2010, όποιους είχαν χρέη, τους έπαιρναν τα σπίτια. Δεν έδιναν μακρόχρονες διαδικασίες. Όχι, για τους ανθρώπους. Έχεις δίκιο απόλυτα. Ξέρω αυτό, αλλά αυτό θέλω να σου πω ότι είναι οριζόντιο στα κόμματα στην Ελλάδα, έτσι, τα κυβερνώντα τουλάχιστον. Και εσύ έχεις δίκιο. Και εσύ έχεις δίκιο, επίσης. Δηλαδή, όλοι με στη διαφάνεια είμαστε. Αλλά υπάρχουν 2 μέτρα, 2 σταθμά. Okay. Τώρα υπάρχει ικανοποίηση, αυτό πήγα να σου πω. Ήταν, πάρα πολύ, ήταν το νούμερο ένα στοίχημα για χθες. Έγιναν πάρα πολλά νέα μέλη, ακόμη δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν το Μητρό του ΠΑΣΟΚ αριθμούσε 180.000 μέλη και πήγαν το Δεκέμβρη να ψηφίσουν 270.000 μέλη και φίλοι. Άρα πολλοί από τους φίλους αυτούς έγιναν χθες μέλη του κόμματος. Στο συνέδριο θα αποφασίσουν αν θα πάνε με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός, όπως λέει ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν μπορούμε, αυτά είναι δικά του λόγια, όχι δικά μου, να κάνουμε σενάρια συγκυβέρνησης πριν ακόμη ο λαός αποφασίσει πώς θέλει να κατανείμει την εξουσία. Έγινε, Μαρτίνα μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αν θες χώρο εκεί που τρέχουν όλοι, σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κουρσάω στην παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την ωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Έστω και έγινε, έστω και έγινε μωρό μου. Η μέρα έφυγε και τι έγινε μικρό μου. Η νύχτα αρχίστηκε. Έστω και έγινε. Τα παλιά μου ρούχα να αλλάξω και μυαλά. Θες να διώξω την αγάπη που είχα και ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους θησαυρούς. Έστω και έγινε, έστω και έγινε μωρό μου. Η μέρα έφυγε και τι έγινε μικρό μου. Η νύχτα αρχίστηκε, έστω και έγινε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Να καλησπερίσω τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα ο Πούτιν δεν ανακοίνωσε τη συντέλεια του κόσμου. Παρά το γεγονός ότι αυτό διαβάζαμε επί τρεις μέρες και πραγματικά εδώ αναρωτιέμαι, το θέτω και στην κουβέντα, όταν τέτοια ειδησιογραφικά πρακτορία όπως το Reuters μπροστά σε αυτό το τσουνάμι της νατοπροπαγάνδας δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τι είναι αυτό το οποίο αποτελεί σοβαρότητα και τι είναι αυτό το οποίο αποτελεί, εν πάση περιπτώσει, προπαγάνδα εσμού. Πραγματικά αρχίζει να αναρωτιέσαι εάν ζεις πραγματικά πια συνθήκες μακαρθισμού στον κόσμο. Ναι, ήταν ένα ερώτημα που ερχόταν και επανερχόταν και στα sites και στα... και στις ειδήσεις και στις εφημερίδες, τι θα κάνει ο Πούτιν της 9 Μαΐου. Εγώ είχα απαντήσει κάποιους αδερφούς, τίποτα δεν θα κάνει πέρα από αυτά που αναμένονται να γίνουν σε έναν εορτασμό μιας τέτοιας επετείου. Δεν περιμέναμε να γίνουν τίποτα. Σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν βλέπουμε να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση, κάποια, αν θέλετε, μεγάλη νίκη, μεγάλη προέλαση. Δεν περιμένουμε τίποτα περισσότερο. Αν αυτό και έχει πολύ άλλο ενδιαφέρον. Αυτό που στην πραγματικότητα έκανε ο Πούτιν, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι να απευθυνθεί στο εσωτερικό του και να προσπαθήσει να οικειοποιηθεί τη μέρα προς όφελος αυτού που ο ίδιος κάνει σήμερα. Θα λέγαμε ότι επιγραμματικά, εγώ κράτησα μία φράση του Πούτιν, ότι είπε: είμαστε οι κληρονόμοι των νικητών. Ναι, είναι ο ίδιος βέβαια ο οποίος μιλούσε για την αποκομμουνιστοποίηση της Ουκρανίας. Ακριβώς. Στο διάγγελμα με το οποίο ξεκίνησε τον πόλεμο. Και πόσα λάθη έκανε η Σοβιετική Ένωση με τις διάφορες δημοκρατίες. Ναι, έφταιγε ο Λένιν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όμως αυτό ήταν ένα μήνυμα που είχε να κάνει και προς το εσωτερικό. Ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε οι κληρονόμοι των νικητών. Άρα είμαστε ένας περήφανος λαός, πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό, γιατί είμαστε κληρονόμοι των νικητών. Και ήταν και μια έκφραση και προς το εξωτερικό, λέγοντας ότι η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη, πάντοτε ήταν η νικητήρια δύναμη, η νικηφόρα δύναμη αν θέλετε, ήταν μια, είναι μια μεγάλη δύναμη και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Δηλαδή είδα αυτή τη φράση και την, γι' αυτό και την απέσπασα από το λόγο του, ακριβώς γιατί ήθελα, είναι μια φράση που αποφύγεται και στους δύο και είναι μια φράση αυτή. Το άλλο είναι ότι ξέρετε, ήταν η πρώτη φορά που είδαμε δημόσια εικόνα από τη Ρωσία. Δηλαδή και τα ξένα μέσα αναγκάστηκαν να δείξουν δημόσια εικόνα από τη Ρωσία πέρα του Πούτιν και κάποιων συζητήσεων. Άρα ενώ μέχρι τώρα είχαμε την αίσθηση ότι στη Ρωσία δεν κινείται τίποτα, ότι δεν βγαίνουν προς τα έξω, υπήρχε δηλαδή μια εντύπωση ότι όλη η Ρωσία κινείται στο σκοτάδι, δεν είναι έτσι. Η Ρωσία κάνει τα σχέδιά της και αυτό ήθελε να δείξει και ο Πούτιν, ότι είμαστε εδώ και ότι αυτό ακριβώς, ότι διεκδικούμε να είμαστε κληρονόμοι των νικητών και προς τα έξω και προς τα μέσα. Αυτό... Από πλευράς όμως, και επίσης δεν ήταν ένας λόγος, αυτό επίσης κράτησα, δεν ήταν ένας λόγος επιθετικός προς τους δυτικούς, επιθετικός όπως τους δυτικούς ή προς την Ουκρανία, όσο θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, δεν σημείωσα, τουλάχιστον εγώ μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν σημείωσα και εγώ επανάληψη των απόψεων ότι η Ουκρανίδα δεν είναι έθνος, ότι δεν υπάρχει λόγος να υπαρξής του ως κράτους και τα λοιπά, τέτοιου είδους πράγματα που τα είχαμε ακούσει προηγουμένως, δεν τα ξανακούσαμε. Και πιθανόν αυτό να είναι και μια, αν θέλετε, ένα παράθυρο διαπραγματεύσεων. Το γεγονός ότι είμαστε πια στον τρίτο μήνα του πολέμου, σε έναν πόλεμο που εκτιμήθηκε από κάποιους αρχικά ότι είναι μια υπόθεση μερικών ημερών. Τι σημαίνει, βλέπετε ότι αυτό θα έχει μακρά διάρκεια? Ναι, νομίζω ότι θα έχει μακρά διάρκεια και το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό και φαίνεται και από τα πράγματα. Δηλαδή ακόμα και έχω την πεποίθηση ότι έχει αλλάξει εντελώς η στρατηγική της Ρωσίας από τους αρχικούς στόχους που ήταν ουσιαστικά να καταρρεύσει η κυβέρνηση του Κιέβου και να επιβληθούν οι όροι γρήγορα, οι όροι μιας ειρήνης, μιας ηθικολόγησης. Τώρα πια φαίνεται ότι οι νέοι στόχοι είναι η κατάκτηση, το πούμε έτσι, και η προσάρτηση με τον ένα τον άλλο τρόπο της Ανατολικής και Νότιας Ουκρανίας. Αλλά φοβούμαι ότι αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί, μπορεί ακόμα και να συνεχιστεί με όρους ανταρτοπολέμου ή ασύμμετρης σύγκρουσης, μια αυτό που λέγεται πολλές φορές μικρής έντασης, χαμηλής έντασης σύγκρουση, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, ή αν θέλετε κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες και στην Βρετανία, υποστηρίζουν με μεγάλη θέρμη την ανάγκη ενός πολέμου που θα γονατίσει την Ρωσία και που θα οδηγήσει ίσως και σε αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το γεγονός ότι σήμερα ο Μακρόν έκανε μια τοποθέτηση, την μεταφέρω έτσι γκρόσο μόντο, ότι μια καταρακωμένη Ρωσία δεν μπορεί να είναι, έχει έγκυο ειρήνης. Πώς την αξιολογείτε? Είναι μια ψύχρεμη αντίληψη. Είναι μια συμπρίθεμη. Μια διαλυμένη Ρωσία δεν είναι παράγοντα σταθερότητα στην Ευρώπη. Η Ρωσία με τον ένα ή άλλο τρόπο, με διάφορες μορφές, είτε τσαρικές, είτε σοβιετικές, είτε μετασοβιετικές όπως είναι σήμερα, πρέπει να είναι σταθερή για να έχει σταθερότητα και η Ευρώπη. Είναι απαραίτητο στοιχείο στη σταθερότητα και στην πολιτική ισορροπία στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ρωσία. Μπορεί κάποιοι να ήθελαν να κόψουν κάπου τη Ρωσία και να αφήσουν να φύγει προς την Ασία ή προς τον Αρκτικό ωκεανό, αλλά δεν γίνεται αυτό. Και άρα θα πρέπει να ζήσουμε με μια πολύ μεγάλη χώρα η οποία έχει τις ιδιαιτερότητές της, έχει τις μεγάλες της δυνατότητες, έχει την ιστορία της. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Αυτό είναι ο Μακρόν. Και η αντίληψη που λέει ότι πρέπει να τη διαλύσουμε είναι μια αντίληψη που θα έλεγα τυχοδιοκτική και πολύ επικίνδυνη. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή, και να σα πω και κάτι άλλο, βγαίνουμε και από το στόχο. Ο στόχος είναι να σωθεί η Ουκρανία στην πρώτη φάση. Γιατί η Ουκρανία αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. Η Ουκρανία ισοπεδώνεται. Και αυτό πρέπει να είναι. Να σωθεί η Ουκρανία και όχι να γονατίσει η Ρωσία. Νομίζω ότι είναι, είναι δύο διαφορετικές στρατηγικές, αν θέλετε. Πολλοί στην Ευρώπη, περιλαμβανομένου και του Μακρόν και πιθανόν και του Σόλτς της Γερμανίας, θέλουν να σωθεί η Ουκρανία και να σταθεροποιηθεί η Ευρώπη. άλλοι, κυρίως πέραν του Ατλαντικού, θέλουν να καταρακωθεί η Ρωσία. Είναι δύο διαφορετικοί στόχοι. Δεν είναι οι ίδιοι στόχοι. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιλάλητη ενότητα και η ακόμα πιο περιλάλητη κοινή πορεία έχει φαινόμενα, τώρα πριν από λίγο διαβάζα, μετά τις άλλες χώρες, την Ουγγαρία και τις υπόλοιπες, έχουμε και τη Βουλγαρία, η οποία μάλιστα απειλεί με βέτο στην περίπτωση που προχωρήσει το έκτο πακέτο κυρώσεων και η ίδια δεν εξαιρεθεί από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Τι σημαίνει για την περιλάλητη αυτή ενότητα και ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βασιστεί, η ενότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να βασιστεί στο να παρακολουθεί την στρατηγική των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δική στρατηγική. Παρακολουθεί τη στρατηγική των ΗΠΑ και τη στηρίζει με τις κυρώσεις. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί οποιαδήποτε ενότητα. Εάν δεν έχεις μια δική σου στρατηγική που να έχει βγει από τα κράτη-μέλη σου. Αν ακολουθείς τυφλά, θα έλεγε κανείς, ή αν θέλετε πυθύνια, όπως θέλετε πέστε το, την στρατηγική των ΗΠΑ, είτε σωστή είναι αυτή είτε λάθος, είναι η στρατηγική που αφορά τις ΗΠΑ, τα συμφέροντα, τα οικονομικά και τα πολιτικά των ΗΠΑ και των εταιριών που βρίσκονται υπό την σημαία της. Από εκεί και πέρα, εάν εσύ δεν έχεις μια δική σου στρατηγική, αυτόνομη, τότε είναι προφανές ότι αυτό θα δημιουργήσει και πρόβλημα στην ενότητά σου. Δεν είναι κάτι αφύσικο, πρώτον. Και δεύτερον, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δείχνει και τις διαφορετικές ταχύτητες των κοινωνιών στην Ευρώπη. Δεν είναι όλες οι κοινωνίες το ίδιο. Υπάρχουν φτωχές κοινωνίες, υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί. Ακόμα όμως και στις πιο πλούσιες λεγόμενες κοινωνίες υπάρχουν στρώματα τα οποία χτυπούνται άγρια από τις κυρώσεις και από την αύξηση του. Των καυσίμων και όλων των προϊόντων. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά. Βλέπω, θέλω να σας ρωτήσω για την Κίνα. Γνωρίζουμε η Κίνα έχει μια ιδιαίτερη, έναν ιδιαίτερο τρόπο, μια ιδιαίτερη γλώσσα όταν μιλάει για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μια γλώσσα με ελιγμούς, μια πραγματικά διπλωματική γλώσσα. Όταν δεν αναφέρεται σε θέματα που αφορούν άμεσα την ίδια, π.χ. Ταϊβάν κτλ. Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες μία γλώσσα από την πλευρά της Κίνας με ιδιαίτερη ένταση, με ευθείες επιθέσεις απέναντι στους Αμερικανούς. Σε τι σκέψεις μπορούμε να μπούμε? Κοιτάξτε, η Κίνα αντιλαμβάνεται ότι όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες, αλλά η Κίνα είναι στην πρώτη γραμμή, ότι πιθανόν οι αντιλήψεις που έχουν οι Αμερικανοί για τη Ρωσία και την περιφέρεια της Ρωσίας να αφορά και την ίδια. Με άλλα λόγια δηλαδή, ότι θα μπορεί να έχουν κάποια αύξηση της αμερικανικής δύναμης και παρουσίας πολύ κοντά σε αυτούς, και αυτό δεν το θέλουν. Δεν θέλουν δηλαδή μια Ουκρανία στην περιοχή της Νότιας Ινικής Θάλασσας. Από την άλλη μεριά, ένα μικρό, θα λέγαμε, επεισόδιο, αν δεν είχαμε την Ουκρανία, δείχνει και άλλα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ απείλησαν ακόμα και με στρατιωτική επέμβαση και η Αυστραλία το ίδιο στην δημιουργία ναυτικής βάσης της Κίνας στα νησιά Σολομώντα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Από όσο ξέρω και αυτοί ανεξάρτητοι είναι και μπορούν να κάνουν τις συμμαχίες τους. Ακριβώς. Εάν δεν είχαμε την Ουκρανία, ξέρετε, αυτό το ζήτημα των νησιών Σολομώντα δεν θα το ακούγαμε ποτέ. Yeah. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και δείχνει ότι τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω από την Ουκρανία και τη Ρωσία μπορούν να συμβούν και γύρω από την Κίνα. Η Κίνα το αντιλαμβάνεται. Επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν δηλώσεις της κυρίας Φοντερ Λάιεν απέναντι στην Κίνα λέγοντάς ότι πρέπει να επιλύσει τα ζητήματα της με ειρηνικό τρόπο. Δηλαδή έδινε συμβουλές, ας το πούμε έτσι, αλλά με έναν τρόπο που θα έλεγα άκομψο προς τους Κινέζους, οι οποίοι Κινέζοι αντέδρασαν πολύ άσχημα και αμφεβίαια, θα έλεγε κανείς, λέγοντας ότι έχει περάσει ο καιρός του 19ου αιώνα και των αποικιακών δυνάμεων, και μάλιστα της είπαν ότι αυτό που έλεγε είναι μεταξύ τρέλας και ανοησίας. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια ανησυχία και μια ρευστότητα, θα έλεγε κανείς. Και γι' αυτό και βλέπουμε και χώρες οι οποίες είναι παλιότερα ήταν σύμμαχοι των ΗΠΑ, μεγάλες χώρες όπως η Ινδονησία, παραδείγματος χάρη, που είχε ένα αυταρχικό καθεστώς και έχει ένα αυταρχικό καθεστώς και τώρα πια έχει κάνει κάποια δημοκρατικά βήματα, αλλά στενός σύμμαχος των ΗΠΑ να μην ακολουθεί τις ΗΠΑ. Και άλλες τέτοιες χώρες. Γιατί ακριβώς αντιλαμβάνονται τη ρευστότητα και την επικινδυνότητα τέτοιων παραδειγμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσο, θα παρακολουθούμε αυτή τη ρευστότητα πάντα με τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. επεμβαίνει στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με τέτεκτιβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Λοιπόν, κύριο μας βασιλεύει μια τρέλα, μια εγκληματική τρέλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο έγινε κάτω στη Μονή Βασιά. Προφανώς δεν είναι το πιο λογικό πράγμα να παρασέρνεις ανθρώπους, να τους σέρνεις με το αυτοκίνητο. Ακόμα πιο μένεις με το στόμα ανοιχτό με αυτό το οποίο έγινε στην Καβάλα, 20η γυναικοκτονία το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Και είναι ο Μπάμπης στη γραμμή. Καλησπέρα, Μπάμπη. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Είχαμε και το φαινόμενο την ώρα που γινόταν η κηδεία της γυναίκας. Ο λογαριασμός, ο facebookικός, τι ήταν αυτός, του τύπου που την δολοφόνησε, να της κάνει, ξέρω εγώ τι, αποχαιρετισμό. Ναι, είχαμε μια ανάρτηση η οποία προκάλεσε σκύλα σχόλια την ώρα της κηδείας. Στο λογαριασμό του φάνηκε κάποιος να έχει κάνει την ανάρτηση, στην οποία έγραφε, αφού είχε ανεβάσει και μια φωτογραφία του γάμου με νύφη την 43χρονη δολοφονημένη γυναίκα, φεύγει για πάντα εκεί ψηλά με σύννεφα στολισμένη, ντυμένη νύφη στους θεούς. Και προκάλεσε πάρα πολύ τις αντιδράσεις του συγγενικού και του φιλικού περιβάλλοντος του θύματος για το γεγονός ότι έγινε μια τέτοια προκλητική ανάρτηση την ώρα μάλιστα της κηδείας της, την ώρα που την αποχαιρετούσαν οι συγγενείς της ανάμεσά της και τα δύο αγόρια της οικογένειας. Βέβαια, ο δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί το θύμα, ισχυρίστηκε πως ήταν αδύνατον η ανάρτηση αυτή να έχει γίνει από τον ίδιο το δράστη, καθώς η αστυνομία είχε στα χέρια της το κινητό του. Υπενθυμίζω ότι... Άρα, όπως λες, κάποιος άλλος που είχε πρόσβαση στο λογαριασμό. Ναι. Θεωρούν ότι έχει τους κωδικούς για να μπορεί να κάνει την ανάρτηση κάποιο φιλικό του ή συγγενικό του πρόσωπο που ανέλαβε στο όνομά του να κάνει την ανάρτηση, να φανεί ότι είναι δική του, ώστε κάποια στιγμή στην πορεία να το χρησιμοποιήσει ακόμα και ως ελαφρυντικό, ότι την αγαπούσε, ότι μετάνιωσε και όλα αυτά. Αλλά αυτό στο οποίο καταλήγουν είναι ότι θα ήταν αδύνατο ο ίδιος να έχει κάνει την ανάρτηση, καθώς η αστυνομία του έδινε το κινητό μόνο τη στιγμή που έπρεπε να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του. Αυτό σε σχέση με την ανάρτηση. Τώρα, πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι ουσιαστικά εδώ και λίγες ώρες από το απόγευμα της Δευτέρας ο δράστης εξήλθε από το νοσοκομείο, από το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος παίρνοντας τραύματα στους καρπούς και στο λαιμό. Είχε αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο. Έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί. Αυτό που αναμένεται πως θα ακούσουμε, νομίζω ότι μας το μετέφερε η δικηγόρος υπεράσπισης του 55χρονου, αυτό που θα πούν ότι ήταν ένα έγκλημα πάθους, ότι δεν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα και ότι έγινε πάνω στην κακιά στιγμή, επειδή κάποια στιγμή υπήρξε ένα θέμα που τον έφερε στα άκρα και σκότωσε τη γυναίκα χωρίς ουσιαστικά να έχει πρόθεση πάνω στον καυγά. Είναι ακριβώς το αντίθετο από, από όλα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της 43χρονης φαρμακοποιού, που λέει πως το έγκλημα ήταν ξεκάθαρα προμελετημένο, προτάσσοντας στοιχεία που καταγράφουν έναν βίαιο χαρακτήρα από την πλευρά του 55χρονου δράστη, του καθομολογίαν δράστη, ενός τύπου ο οποίος ήταν, έκανε σκηνές ζηλοτυπίας πάρα πολύ συχνά και ήταν ιδιαίτερα ακτινικός. Αυτό που λέει η πλευρά της οικογένειας της 43χρονης είναι πως ο συγκεκριμένος δεν μπορούσε να αντέξει στη σκέψη ότι του έχει ζητήσει η 43χρονη γυναίκα του να χωρίσουν. Σκέφτηκε ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος διαφορετικός να τη μεταπίσει. Είχε ένα σχέδιο, βασίζονται και στα στοιχεία που καταγράφουν οι κάμερες. Δηλαδή, ότι πήκνε στις 4.30 στο φαρμακείο μαζί, ότι κατάσταν τα στόρια, ότι λίγα αργότερα την τράβηξε και την έβαλε στο καμαράκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του φαρμακείου. Και εκεί, επί 3.5 λεπτά, ουσιαστικά, έχοντας βάλει το χέρι του, ενδεχομένως και το ένα από τα δύο χέρια στο λαιμό της, κατάφερε να τη στραγγαλίσει. Και λένε μάλιστα ότι σε ένα έγκλημα πάθους τα 3,5 με 4 λεπτά που χρειάζεται κάποιος για να πετύχει το θάνατο με το στραγγαλισμό είναι ένας χρόνος που είναι αρκετός ώστε αν κάποιος έχει θολώσει κάποια στιγμή να προλάβει να ξεθολώσει πριν κάνει το κακό. Και αναφέρουν βέβαια, Νίκο, ότι υπάρχουν και περιστατικά στο παρελθόν με άλλες συντρόφους του συγκεκριμένου όπου εκδήλωσε με τον ίδιο τρόπο επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος τους, αναφερόμενοι μάλιστα και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό το 2002, όταν μία πρώην σύντροφός του του είχε ανακοινώσει ότι δεν θέλει να συνεχίσουν, την ακολούθησε με μηχανάκι από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι την Αθήνα, όπου κατάφερε εκεί να την εντοπίσει, της επιτέθηκε και τη χτύπησε και οδηγήθηκε και στο αστυνομικό τμήμα τότε και είχε περιπέτεια. Θα τα δούμε πάλι όλα αυτά αύριο, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για τα εκατοντάδες πραγματικά μηνύματά σας. Είναι αδύνατο να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά. Θα κλείσουμε με αυτό που ζητήσατε δεκάδες από εσάς. Θέλετε να κλείσουμε με τον Ιερό Πόλεμο. 9 Μάη 2022, 9 Μάη 1945, 77 χρόνια από την συντριβή του Φιδιού μέσα στη φωλιά του. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.